أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان يسيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا يشبعن من أربع عين من نظر وأرض من مطر وأنثى من ذكر وعالم من علم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhim salat ve teslimatın ehl-i beyt, el ashab etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bilimle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhaneli üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Erba'un la yakbelne fi erba'in. Evet. Dört şey vardır, la yakbelne fi erba'in. Dört şey vardır, bu dört şey yapıldığı şeyde hedefini bulmaz, sevap kazandırmaz. Nedir o? Yani yapsan bile sevap kazanamazsın. Yaptığın geçerlidir. Nedir o? Nafakatun min hıyanetin. Hainlikten kazanmış olan şeyden harcama yapsan kabul edilmez. Mesela Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Öyle günahlar vardır ki bunu ancak namaz, oruç sildiremez. İstiğfar sildiremez. Bunu ancak çoluk çocuğun nafakasını koştururken terlemek, gayret etmek, çalışmak siler. Öyle hadis-i şerif var. Çoluk çocuğunu beslemek için, geçindirmek, ele muhtaç olmasın, el açmasın diye çalışmak o kadar kıymetli iş. Ancak o sildirebilir günahları. Ama çalışıyorsun ama iyi yaşasınlar, bol sıkıntı çekmesinler. Yalan söyleyerek, hırsızlık ederek, hainlik ederek kazanıyorsun parayı. Bu nafaka o günahları sildirmez. O günahları sildirmez. Bu haramdan kazanmış paraları cami yaptırıyor. Cami yaptırmak büyük sebap. Sadaka-i cariye. Şu camiyi yaptıran adam biz namaz kıldıkça ister Allah razı olsun diyelim, ister demeyelim. Cenab-ı Hak hemen yazıyor defterine, sadaki cariye. Efendim herkesin nehri geçemiyorlar, bataklığı geçemiyorlar. Köprü yaptırıvermiş. 600 senelik, 1000 senelik köprü var diyorlar. Hep geçtikçe kurt kuş, sen geçmesen bile kurt kuş geçtikçe bir sıkıntı. Hizmet ettiği insanlara, canlılara. Defterine yazılıyor. Bak bu zatın kitabını biz devamlı okuyoruz. Milyonlara gidiyor bu bilgiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri. Öyle diyor Peygamberimiz. Benim bir sözümü belleyip, tatbik edip, öğrenip, tatbik edip, başkalarına aktaranın Allah iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diyor. Bu adam bak bu kitabı yazmış, bunu ezberlemiş. Bize yazı vermiş, okusunlar, biz okuyoruz. Kaç milyonlara gidiyor bu. Yüzünü Allah ak etmez mi? İki canlı yüzünü ak etsin. Ak etsin. İlim ne kadar güzel. Şimdi böyle hayırlar yapıyor adam. Şimdi bu kitabı hanımı bastırmış. Kocalan parası mı olur ya, gece gündüz çalışıyor. Gidip dükkana çalışmıyor ki, tüccar olsun, zengin olsun. Ama hanımının paşa babasından mirası kalmış. Yanında yatıyor burada Süleyman'ın önünde. Seher hanım paşa babasından miras kalmış. Bu kitabı yazdıktan sonra demiş, bütün servetim bu kitabı bedava dağıtmaya verdim. Bu kitabı hiç parayla satmamışlar onun sağlığında. E şimdi bu da o bedava dağıtılan kitaplardan birisi, önümüzdeki de. Ne kadar sevap bakın, milyonlara ulaşıyor. Şimdi bu para hıyanetten olursa, yanlış yerlerden, şimdi hacca gitmek. Evet, kim men hacca ve lem yarfus ve lem yafsuk raca ve yevme keme raca keyame veledetu ummu, muttefakun aleyh hadis. Hac yapan, haccın kurallarına uygun hac yapıp gelmişse, anasından doğduğu gün tertemiz döner gelir memleketine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey bu. Ama para, faiz parası, ama haramdan kazanmış, yalan para, hırsızlıktan olmuş, temizlemeye gidiyor. Yani gittiğin para hıyanettense kabul edilmez. Haccın da kabul edilmez. Zaten hadisler var. Lebbeyk çekiyor. Yapma. Ya Rabbi buyur işte, emrettin geldim bak. Memleketimi, işimi bıraktım, parayla harcadım, gümrüklerde sıkıntılar girdim, açta geldim. Lebbeyk bu demek. La lebbeyk ve la sadik. Melekler demiş ki sus. Haram parayla geldin buraya. Ne lebbeyk diyorsun? Haram parayla. La lebbeyk ve la sadik. O günahlardan korunup cennete gitmek senin de hakkın değil. Hiç boşuna, boşuna yoruluyorsun. Evet. Hıyanetten kazanılan parayla yapılan nafaka, harcama kabul edilmez. Evet, ev sırkatın, hırsızlıktan dolayı bir korunmuş malı sahibinin izni olmaksızın gizlice bir yerden almaya hırsızlık denir. Hırsızlık denir. Gizlice almazsa hırsızlık olmaz mı? Canım hırsızlık, İslam'da hırsızın eli kesiliyor ya. Gizlice almadın mı elin kesilmez. Ama başka cezası var tabii. Haram tabii canım. Helal olur mu? Yani hırsızlıktan kazandın parayı harcamışsın. Çoluk çocuğa cami yaptırmışsın. Geçerli olmaz. Ev ululin ya da ganimet balından. Şimdi ganimet mi var hocam? Evet. Devletin önemli yerine getirmişler seni. Sağ demişler. Sen genel müdürsün, müsteşarsın, bakansın, şusun, busun. Oturtturmuşlar. Yetki sahibi olur olmaz da cebi doldurmaya çalışıyorsun. Vatandaşın hakkını gayrimeşru şekilde cebine, eşine, dostuna, yandaşına paylaştırıyorsun. Bu hıyanettir. Bu hululdur. Amme malını çalmak hulul. Evet. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim amme malını haksız yere yerse, çaldığıyla mahşerde boynuna takılı olarak haşrolunur. Kim bir karış araziyi haksız yere gasp ederse, o arazi boynuna takılı olarak mahşere getirilir. Ve denir ki hadi sürü, taşı. Bir karış yer, 7 kat yer var. Aşağıya kadar o arazi bir karış, bir karış. Dilim yapılır, boynuna takılır. Nasıl sürüyecek? Nasıl taşıyacak? Tabii taşıyamaz. Ve azap edilir. Rezil olur diyor. Aynı şekilde devlet malı önemli yere getirilmiş. Başına çoban olsun diye o kendine, eşine, dostunu kayırarak haksız yere, tabii hep bu kelimeleri kullanıyoruz, kanun dışı şekilde çalmışsa, aşırmışsa gulul denir buna. Gulul. İşte bu, bundan yapmış, bunlardan kurtulayım. İşte hamam, medrese, cami, bilmem, hastane, okul yaptırıyor şimdi. Üstüne de adını yazdırıyor. Yazdıranlar hep böyledir diye böyle bir şey söylemiyorum asla. Yok, böyleyse boşuna, boşuna kabul olunmaz diyor. Hayır yerini bulmaz, kabul olmaz. Evet, sadaka belayı def eder. Sadaka ateşi söndürür. diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mahşerde bir tarafta cennet gelinler gibi süslü bekliyor ve üzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Hazır bekliyor Kaf suresinde. O mahşerdekiler görüyor Allah. Ma la aynun ra'at ve la uzunun semi'at. Evet. Gözün görmediği, kulağın işitmediği ve la hatara ala kalbi beşer, hiç tahayyül edemediğin güzellik var cennette. Allah nasip etsin, gidelim. Bakalım bakalım. Evet, peygamber böyle söylüyor. O miraca gittiğinde dolaştırmış Allah, onu göstermiş. Şimdi kabir hayatı var. Cennet, cennet boş duruyor, hazır. Ama göstermiş onu. Bilal Habeşi'nin köşkünü görmüş. Nereden kazandın lan demiş sen. Cami yaptırmadın, hanamam, hastane yaptırmadın. Kuruşu yok çünkü Bilal Habeşi'nin. Doğru söyle demiş. Demiş ya Resulallah, ben abdesti yakışıklı alırım, emek çekerim. Sen ne yapıyorsun? Dirsekler kuru, hemen gidiyor. Ama yerken emek çekiyorsun. Abdest alırken hemen yarım yamalak. Ben öyle değil ya sen. Abdest alırken ta omuzlarına kadar yukarmış. Çünkü abdest suyunun değdiği yeri ateş yakmayacak. Bari omuzuma kadar yanmasın diye omuzuna kadar toplarmış şeyini, oraya kadar yıkarmış. Güzelce yıkarmış ayaklarını filan. Muazzam köşkü varmış cennette, peygamber söylüyor. Bir abdesti güzel almaktan bak cennette köşk. Evet. Öyle görmüş yani diyeceğim o. Hazreti Ömer'inkini görmüş, başkasını görmüş. Yani cennet böyle güzel. Mahşer halkı bunu görecek. Bir de cehennem. Ve izel cahimu su'irat. Cehennemde hov hov gürleyip durur. Hani yanardağ gördünüz işte yakında İzlanda'da. Nasıl lav fışkırıyor. Aynen öyle. Böyle kükreyip durur. Sesler geliyor. Çabuk gönder. Gönder şunların hesabını göreyim. Atıyor kafirleri, zalimleri Allah. Evet, 1999 kişi, binde bir kurtuluyor. Hadise göre tabii konuşuyoruz. 1999 kişi cehennemlik. Helim telati, tamam mı, doldun mu? Kaf suresini okuyun. Cehennemdeki helmin mezii, daha var mı? Eksik. Kendimi yiyorum diyor. Gönder de şunları halledeyim. Allah korusun. Şimdi mahşerdekiler bu kükreyen cehennemi görüyor. Bu güzel cennette görüyor. Nasıl iç geçiriyorlar o zaman. Tuh! Bu zalimleri dinlemeseydik, bu şeytanın peşinden koşmasaydık. Ya Rabbi sen bizi levla ahkartina ile ecelin garip fe assattaka ve eküm mine salihin. Çok ayet var. Şu dünyayı bir geri gönder bizi. Bak ne güzel kurulum oluruz biz. Geçmiş olsun. Göz yumduktan, ruh çıktıktan sonra geri dönüş yok. Yok ya hocam, 44 saat sonra yaşattılar. Palavra lan, zaten ölmedi o. Ölen adam dirilmez. Ölmedi o daha canım. Ölmek üzereydi. Ha, onu müdahale ettiler, şöyle yaşayacak mı zaten kaderinde. Kaderinde yaşamayacaksa kimse, 100 bin doktor gelse öldükten sonra diriltemez. Zaten ölmedi o yani. Allah'ın şeyinde ölmedi. Onu diriltebilir. Ona yani, bunu bilmediğimiz için doktor koşacak. Çalışacağız. Biz de paramızın son kuruşuna kadar tedavi için koşturacağız. Bilmiyoruz çünkü o çizgiyi. Öldü mü ölmedi mi? Evet. O öyle. Evet efendim, orada işte mahşerde öyle görünce iş geçirecekler. O zaman diyor ki ateşle burun burunasınız. Biraz sonra mahkemeye çağıracaklar. Kitabın bakıyorsun, Allah kara kara yazmışlar. Sen çok da unuttun ama kitap unutmaz diyor. Kitapta yazıyor. İnsan aleyhine olan şeyi söyler mi? Mümkün değil, söylemez. Evet, samur kürk olsa kimse giymezmiş değil mi kabahati? Bunu Sokrates de söylüyor, herkes söylüyor, doğrudur. Mahkeme git. Vallahi billahi görmedim, etmedim, yapmadım. Yalan ya var. Yapmışsın ya. Belgesi var. Orada da insanlar yapmadım diyemeyecek. Çünkü önünde senetli sebetli susacak. Susma hakkı diyorsunuz ya siz şimdi. Susma hakkını kullandı. Orada susma hakkını kullanacak, o da söylemeyecek ama evet, ve tükellimine eydihim ve teşhedü arculum bime kâru yeksibûn. Ayak diyecek ki ben şu bahçeye gittim, avludan atladım, hırsızlık ettim. El diyecek ki her cebinden şunu kaptım, kaçtım. Dil diyecek ki şu küfrü yaptım, şu hakareti yaptım. Kulak diyecek ki şu isyan şarkılarını dinledim. Küfür şarkıları var biliyorsun. Kaderime itiraz ediyorum, kaderime itiraz ediyorum. Allah'ın yazdığı yazıya itiraz edilir mi? İman sözü mü bu yahu? Kadere itiraz edilir mi yahu? Bir mümin bunu söyler mi? Bu şarkıları dinliyor herkes şimdi. Olur mu? Kulak diyecek ki dedikodu dinledim, küfür dinledim, işte böyle imana aykırı lafları. Sen konuşmasan bile اَلْيَوْمُ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِمْ. Buraya mühür basıyor Allah. El konuşuyor, ayak konuşuyor, göz konuşuyor, kulak konuşuyor. O zaman ispat olunca boynunu büküyorsun. İşte o zaman diyor, kurtulmak için ateşle kükreyip durun. Sadaka verin, ateşi söndürür diyor. Sadaka, Allah helal paradan kazanılmışsa insanlara karnını doyurmak, giydirmek, kuşatmak, yetiştirmek, adam etmek, bunun için para veriyorsun ya, sadaka ateşi söndürür diyor. Sıkıntıdan etteruttul bela, dünyada da şeyi söyle, kazaları, trafik kazalarını önler sadaka. Onun için yola çıkarken bir fakire fukara verir şöyle, sadaka belayı def eder dünyada da ukbada da. Ama hırsızlıktan yapmış para, bu sadaka kabul olmaz tabii. Bu kabul olmaz tabii. Evet, hırsızlıktan devlet parasını çalmışsın, hakkın olmayacak. İstediğin kadar sadaka ver. Temizlemez efendim. Efendim, zekat temizler diyorlar ya hocalar. Tamam. O bile bile yapmadın. Herkes sen hoca mısın? Alim misin? Niyetin iyi. Haram yemeyeceksin diye yola çıkıyorsun. Hakikaten samimisin bu niyetinde. Fakat bir bakıyorsun ki bir yerde yanlışlık yapmışsın. Aha bunları temizler zekat. Bile bile hırsızlık yapmışsın, bile bile rüşvet almışsın. Bunlar temizlemez yahu. Böyle verdiğin zekat zaten geçersiz olur. Geçersiz olur. Evet. Dört şey vardır. Dört, bu yapıldığı takdirde geçerli olmaz. Hıyanetten, sirkatten, hulülden bir mal kazanılmıştı, harcanmışsa yok, geçerli değildir. Devlet malından haksız yere harcanmışsa geçerli değildir. Ev malin yetimin, babası ölmüş, küçük çocuğa mal kalmış. Sen demişler vasisisin, velisisin, bunun bakanısın. Hazır ben bunu iş görüyorum diye. Evet, malına bakıvermek parayla olur tabii. Adam onun mallarını idare edecek. Nedir bunun normal geçimi? Ayda mesela diyelim 2000 lira. Ben önemli adamım. 20 bin lira maaş koyuyor kendine. Çocuk zavallı, küçücük bir çocuk. Bilmez ki itirazı, tembizi. Sen de tam yetkilisin. Bakıveriyorsun, malını idare veriyorsun. Ama normal 2000 lira alacakken çalışman karşılığında olabilir. 20 bin yazıyorsun defterine. Bu sömürmek demek. Bir mal satıyor, alınıyor. İtiraz bilmiyor, mal pazarı bilmiyor. Eline düşmüş bir kuş. Görüyorsun o yetimin malını ucuzca kapatıyorsun. Raiç mesela şuysa düşüğüne kapatıyorsun. Bundan para kazanmışsın, hacca gidiyorsun, başına gidiyorsun. Hayrettin, başına hayrediyorsun. Kabul olmaz diyor bak peygamberimiz. Kabul olmaz böyle hıyanetler. Efendim buradan işte yetimin annesi var, babası ölmüş, buna yetim derler biliyorsun. Büluva erince kadar, büluva erince sonra yetimlik falan kalmaz. Evine gidip çay içmiyor. Yok canım, o değmek değil bu yahu. Gidip çocuğun gideceksin, memnun etmek için evine oturmaya gideceksin, bir çay verecekler, yemek borsa yiyecekler tabii anası. Tamam yiyeceksin, bu o demek değil. Hainlik yaparak malını yemek yanlış. Evet, yetim malından yapılan sadaka geçersizdir. Geçersizdir, kabul olunmaz. Fi haccin, haçta, evet, hıyanet, sirkat, hulle, gasp, yetim malı gaspın gibi, evet, kimselerin vela fi umratin, umraya gitmiş, başına gider desin, turist gider gelirsin, hac yazılmaz, ömre yazılmaz. Şimdi bu da moda. Efendim, İslam'ın 5 şartından birisi haçtır. Ömürde bir defa hacca gitmek farzdır. Farzdır. Ömreye gitmek farz değil. Hacca gitmek farzdır. Hac da Kurban Bayramı Zilhicce ayında olur. Zilhicce ayının 10. günü olur Kurban Bayramı. 9. günü bulunduğu yerden usulüne uygun, yani ihram giyerek, niyet ederek, ihram giymezseniz olmaz, hacılık olmaz. İhram giyerek, niyet ederek, niyet böyle olur. Namaz kıl, niyet ettim Allah razı olsun öğlen namazını kılmaya. Bu niyet tamam. Hacca niyet ettim, illa ihram giyeceksin. Bu niyetin geçersiz olur. Bu ihram niyetini giyeceksiniz, niyet edeceksiniz. Zilhicce'nin 9. günü öğlenden sonra gece imsak vaktine kadar Arafat'ta gidip dua etmediniz mi? Hacı olamazsınız. Bu tarihte olacak. Mutlaka orada bulunacaksınız. Mutlaka. Şimdi gidiyor varlıklı, işte zengin, bakıyoruz gazetelerden öğreniyoruz. 3. ömrem diyor. Hacca gitti mi? Yok, hacı kalabalık, zor diyor, ona gitmeyeceğim. Bu hacı olamaz. 100 hacı, 100 defa ömre gitseniz hacca gitmediğinizden dolayı orada hesabı veremezsiniz. Hesap hac farz çünkü. 100 tane sünnet hac farzının yerine geçmez. Yani kötü iş yaptı. Yok diyorum, ben kötü iş yaptı demiyorum ama İslam'ın 5 şartından birisi farz olan hactır. Ona gidecek, ona. Ömre gitmeyle hacı olunmaz. Ve hac da yılın ortasında olunmaz. Zilhicce'nin 9. günü Arafat'ta ihramlı olarak bulunacak. Ondan sonra da bayramın 1., 2., 3. günü tavaf edecek Kabe'yi. Böyle hacı olunur. Olmazsa olmaz şartı bunlar. Ya o zaman kalabalık, hayatımızı terkiye mi atacağız canım? Şimdi gidiverelim kimse yokken. Hacı olamazsınız. Şimdi öyle artık herkes kendi kafasına göre bir şeyler söylüyor. Bu bizim kendi kanaatimiz değil. Ayet öyle. Peygamberin emri öyle. Zilhicce'nin 9. günü, yani Arafa günü. Arafa günü, Kurban Bayramı'ndan evvelki günü Arafa günü denir. Arafa günü öğle namazından sonra imsak vaktine kadar gece olan sürede ihramlı olarak, niyet etmiş olarak Arafat'ta bulunmayan adam hacı olamaz. Kesin Kur'an'a göre. Bu gitmiş ama hıyanetten kazanmış, hırsızlıktan kazanmış, devlet malını aşırmış kazanmış, yetim malını kazanmış, ömre gitmiş, hacca gitmiş. Kabul değil diyor bak. La yukbelne. Kabul edilmezler. Peygamber söylüyor. Kabul edilmezler. Ve la fi cihadin. Evet. Şimdi cihat İslam'ın zirvesidir. Zordur çünkü. Cihat ne demek? Bir memleketin imanına, ırzına tasallut etmeye gelmiş düşman. Canını ortaya koyun diyor Allah. Irzınızı, namusunu kirletmeyin. İmanınızı, İslam'ınızı vermeyin o kafire diyor. Onun için Çanakkale'ye gitmiş dedem. Senin deden, benim dedem. İstiklal Harbi'nde karı kız birleştik. Çıktık yola. Açık. Acız demedik. Mecburuz. Namusu kirletmeyeceğiz. İmanımızı, İslam'ımızı vermeyeceğiz dedik, çıktık. Mecburuz. Müminsen bu mecbur. Evet. Ben 80 yaşındayım. Nasıl gideyim? Alın onu. İşte benim birikmiş param var. alın şu altınlarımı, orada askere yiyecek içecek alırsınız, şimdi silah alırsınız falan. Ama hırsızlıktan biriktirmiş vaktiyle o parayı. Cihada bile harcasan o geçersiz. Geçersiz. Ama 80 yaşında parayı vermiş, tertemiz helal. Aslanlar gibi, Mehmet Akif merhumun dediği gibi, bir hilaluna ya Rab ne güneşler batıyor. Yorulmuş alnından tertemiz yatıyor diyor ya. Aha öyle olur adam, gitmediği halde para verdi çünkü. Cihada gidemeyecek mazereti var 80 yaşında. Verdiği para helalse böyle. Aynen o mücahit gibi olur, o asker gibi olur. Ama parası haramdan, hıyanetten toplamış. O kabul değil. Kabul değil. Genel seferberlik ilan edildiği zaman her yani herkes elista, herkes asker denmiş. Devlet öyle karar almış. Herkesin askere gitmesi farz-ı ayındır. Kaçmak yok. Böyle değil. Öyle bir acil durum yok. İşte o 20 yaşındakiler asker olacak. Şimdi öyle değil mi? Farz-ı kifaye. Sırası gelen gidiyor. Herkesin gitmesi şart değil. Yani askerden kaçmak Allah ikidir demek kadar büyük günah. Ne zaman? Mecburi koymuşlar, seferberlik ilan etmişler. Bahane buluyor, ölmek var çünkü, canı tatlı. Böyle kaçarsanız, muharebeden kaçmak var, bir de gitmemek var. Sahtekarlık aynıdır. Allah iki demekle birdir. Biraz daha açalım değil mi? Şimdi Allah razı olsun, bizde pek şey olmaz da bizim gördüğümüz kadarıyla çok gereklidir. Zengin olsun, tahsilli olsun, ne olursa olsun. Herkesin o askerliğin sıkı disiplininden rezilliğe alıştırma hayatının geçmesi lazım. Şimdi bir tek oğlu var adamın, dünya zengini. Gidiyor doktorlara, basıyor parayı. Bu doktorlar buna rapor verir demiyorum. Misal veriyorum yani. Basıyor parayı. Efendim bunun böbrekleri yetersiz. Kalbi işte delik bilmem ne. Hiyat raporu bilmem ne. Bu asker çürüktür. Halbuki aslan gibi adam. Allah iki demekle birdir. Allah iki demekle birdir. İstediği kadar hacca gitsin, hayır etsin. Yerini tutmaz. Efendim işte kumandan bizi şeyle doğuya gideceğine şeyle İstanbul'a şeyle yakına düşürüver filan. Hani olcur demiyorum. Bir misal veriyorum yani. Buna oluyor demiyorum. Kaçmaktır. Kaçmaktır. Yanlıştır. Kader değişmez. Bir adam ölecekse Hakkari'ye gitmeden de ölür. Bu kader bozulmaz. Sen böyle sahte raporlarısın. Oğlumu şeye düşürürsün, Hakkari'yi götürmeyebilirsin. Mesela, misal. İstanbul'a, şuraya Davutpaşa kışlasına düşürdün. El, pazar görüşeyim diye. Kaderinde ölmek varsa ölür. Nasıl ölür? Askerden kaçtığı için ölür. Allah iki diyen günahkar, büyük günahşına adam gibi ölür. Yazık değil mi o adama? Ebediyen cehennemde yanacak. Yazık değil mi? Ama kaderinde ölüm yoksa Hakkari Dağı'na çıksa da ölmez. Sen inanmıyor musun canım? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulü vel yevmil âhir ve bil kaderi. Hem kadere inanmıyorsun hem de aman diyorları gitmesin. O sırada yine ölüverirse askerden kaçtığı halde ölür. Allah iki demekle birdir. Öyle büyük günahlı ölür. Onun için hiç korkmadan kader neyse öyle gidecek. Ölecekse ölecek, kalacaksa kalacak. İslam bu. Evet. Böyle işte kendi gitmemiş, kanun çıkmış, devlet kanun çıkarmış. Şu kadar para vereni eyvallah, parayla işte malzeme alınıyor. Değil mi? O Çeçenlerin duyduğumuza göre ölümleri açlıktan, soğuğu sıcağı geçirmeyen elbise varmış. Onu bulamıyorlar, para yok. Mesela misal veriyorum. Şimdi memleket, devlet öyle şey almak için paraya ihtiyacı var. Şu kadar para veren askerden muaf demiş. Basıyorsun parayı. Askere gitmekle beraber. Tamam. Devlet kanun çıkarmış. Böyle kanun var. Bizim kanunumuz o. Ama verdiğin para çürük, hırsızlık parası, rüşvet parası olmaz o zaman diyor Peygamberimiz. O zaman olmaz. Temiz para olursa olur. Evet. Ve la fi cihadin ve la fi sadakatin. Sadaka versen de olmaz. Cihada versen de böyle olmaz. Hırsızlık, gulul, rüşvet, hainlik yoluyla elde edilen paralar bu dediğimiz şeyleri kazandırmaz, geçerli değildir, kabul edilmez diyor Efendimiz. Mekhul Hazretlerinden İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan hadis-i şerifi nakletmişler.